جوگرانی عزیزی رادیوی دنگ سلاوتان لبید. من احمد حمیدم خوشحالم با پیشکردن برنامه انجمن دیمو خدمت ایوی عزیز. انجمن برنامه کی تایبتو هاوبشی رادیوی دنگو صندوق دیموکراسی امریکیه کمانگی جارک پیشکرده گرید. عزیزان، رادیوی دنگو صندوق دیموکراسی لماوکانی رابردودا یکی کی تایبتی با چاودری دو اندامه گرمیانیکی انجمنی پارزگای سلیمانی پیکینه. ام یکی مانگانا راپورت گلسر کارو چالاککانی او دو اندامه بلاو دکاتوا یمش پختی او راپورتا لگل چند پرسی کیتر لمیانی ام برنامه دا دخین رو یکی چاودری نونرانی گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی یکی کی تایبته با چاودری و با دواداچون کردن با کارو چالاککانی نونرانی ناوچه گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی لرگی با دواداچون کردن با ایشو کارکانیانو بلاو کردنوی راپورتی مانگانه لو باره و یکی که پروژه کی رادوی دنگه با پالپشتی صندوق دیموکراسی امریکی NED ام یکی رادوی دنگ کمالک امانجیه لوانه درخصنی قباره چالاکی و نونرایتی کردنی نونرانی حلب جرده با حولاتیانی نوچکه. هر وحا دروس کردنی رایالی کی پیوندی دیکا لنوان او نونرانو حولاتیان. با امانجی برودانی زیادر با کاری نونرایتی کردنو هر وحا چاو دربون بسر نونرکانو. هاوکات پیشاندانی او راو سرنجو تبینیانی کللان حولاتیانو لسر نونرکان دیتا عراو. گیاندنی دنگی هر دوله با یکتری. جوگرانی عزیز، ام یکیه کومل یک چالاکی دبه، لو چالاکیانش، اماده کردنی راپورتی مانگانه، لسر چالاکیو، کاری نونرانی گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی، هروها، انجامدانی راپرسی، بو زانینی رای چین و توجه جوازکان، لسر کارو چالاکی نونر گرمیانکان، یکی کتر لچالاکیکانی ام یکیه، انجامدانی برنامه کی رادوی مانگانه، بو بتو کردنی زیادری، رول اینوان رایتی کردنی حولاتیان لانجومنو دزگاه تشریعه کن. چالاکی که دیکی ام یکیه بریتیه انجامدانی کورو، سیمینارو دیبیتو کوبونوی کراوه. لباره گرنگیدانی زیاده با پرسی اینوان رایتی کردنو هر وحا چاو دیری کردنی نوانرانی حلو جردراو. بیسرانی عزیز، اوی جو بیستی بون، ناساندنی یکی چاودری نونرانی گرمیان بو لانجومنی پارزگای سلیمانی که یکی که رادوی دنگو لماوکانی پیشو دا رای گیندوا. ایستناش دا چین لای ناورو چی برنامه کمان که کمالک برگا لخویده که. بیسرانی عزیز، لبرگی یکمی برنامه کمان دا چین لای حوکار من ایاد بو ناساندنی انجومنی پارزگای سلیمانی و لحوکارم ایاد و جو بیستی زانیارکان بین لسر انجومنی پارزگای سلیمانی و فراکسیونکانی نو انجومن. انجومنی پارزگای سلیمانی انجومنی که حلب جیدره و للاین خلکی پارزگای سلیمانی و لاروی کارگیری و دارایی و یاسایی و بستراوت و بسروکایتی انجومنی وزیران و لاروی چاودیری و دکویت جیر چاودیری پرلمانی کردستان و دسالاتی انجومنی چاودیری کردنه لسنوری کارگیری پارزگاه کدو مافی اوی هیا بریارو پیرو رنمایکان با رخصنی کاروباری کارگیری و دارایی لسنوری پارزگاه کدو در بچینه. تا بتوان رید سرپرشتی بر رو بردنی کاروباری پارزگاه بپی پرنسیپی ناسنتری بر رو بردنی کارگیری بکد. بجوره کیوا کناکوت نبید لگل دستورو یاسا کارپیکراوکانی هرم ده. خولی یکمی انجومنی پارزگای سلیمانی با پی یاسای جماره 71 ششی چواری 2004 پول بریمر لا 31-1-2005 دا حلب جردراو لا 41 اندام پیک هاتبو. ام خولا که خولی دومی انجومنه با پی یاسای جماره چواری سالی 2009 یاسای حلب جردنی انجومنکانی پارزگاکانو قضاو ناحیکان لا هریمی کردستان عراق دا لا 34-2014 دا حلب جرد راو لا 32 اندام پیک دید. خولی دوم با پی یاسای جمعره سی سالی 2009 یاسای پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانی عراق یەکەم کۆبوونەوەی خۆی لە 24 ششی 2014 دا کرد. ئەنجومەن پێک دێت لە 7 فراکسیۆن کە بریتین لە بزوتنەوەی گۆڕان 12 ئەندام، یەکێتی نیشتمانی کوردستان 11 ئەندام، خزمەت کە پێکهاتووە لە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان و کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان 4 ئەندام، پارتی دیموکراتی کوردستان 3 ئەندام، رافیدین 1 ئەندام، هاوپەیمانی نیشتمانی کوردستان 1 ئەندام. لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دو نوێنەری گەرمیانی مان هەیە. مەبەستمان لە گەرمیان ئەو سنوورەیە کە بە ئیدارەی گەرمیان ناو دەبرێت و پێک دێت لە قەزاکانی کەلار و کفری و چەند ناحیەیەکی سەر بە قەزای خانەقین. گەرمیان ئەگەرچی ئیدارەیەکی سەربەخۆیە، بەڵام سەربەخۆیەتیەکەی بە تەواوی نییە و ئەنجومەنی پارێزگای خۆی نییە، بەڵکو گەرمیان لە ڕووی ئەنجومەنی پارێزگاوە لەسەر پارێزگای سلێمانیە. هەر بۆیە هاوڵاتیانی گەرمیان دووجار بەشداریان کرد لە هەڵبژاردنی نوێنەرانی گەرمیان بۆ ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی. لەم ئەنجومەنەی ئێستا دو نوێنەری خەڵکی گەرمیان هەیە کە ئەوانیش غالب محەمەد و محەمەد عەبدولوهابن. لەمیانەی ئەم راپۆرتەوە هاوکارم دڵشاد سەید عەلی پوختەیەک لە سیڤی واتە ژیاننامەی ئەو دو نوێنەرە گەرمیانیە دەخاتە ڕوو. سیڤی دوو ئەندامە گەرمیانەکەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی، ناوی چواری غالیب محەمەد عەلی شکور، فراکسیۆن گۆڕان، شوێن و ساڵی لەدایک بوون کەلار 1982، شوێنی نیشتەجێ بوونی ئێستا کەلار، بڕوانامە و ساڵی دەرچوون خوێندکاری دکتۆرا لە شیکاری نەوت، باری خێزانی ساڵت، کاری پێشتر مامۆستای زانکۆ. ئەو زمانانەی دەیزانێت کوردی، عەرەبی، ئینگلیزی، فارسی. ژمارەی تەلەفۆن 0772122501. کاری ناو ئەنجومەن، سەرۆکی لیژنەی پیشەسازی ووزە و بازرگانی و سامانە سروشتیەکان، چالاکی ڕێکخراوەیی ئەندام لە چەند ڕێکخراوێکی ژینگەی و تەندروستی. ناوی چواری محەمەد عەبدولوهاب عومەر ڕەزا، فراکسیۆن گۆڕان، نازناو حەمەی شێخ، شوێن و ساڵی لەدایک بوون کەلار 1983، شوێنی نیشتەجێ بوونی ئێستا کەلار، فەرمانبەران، بڕوانامە و ساڵی دەرچوون دیبلۆم 2006-2007، باری خێزانی خێزاندان، کاری پێشتر مامۆستا. ژمارە تەلەفۆن 0770952029، 0770157053. ئەو زمانانەی دەیزانێت کوردی، عەرەبی، کەمێک فارسی. کاری ناو ئەنجومەن ئەندامی چوار لیژنە، چالاکی ڕێکخراوەیی، بەشداری زۆربەی چالاکیە مەدەنیەکانی شارەکەی کردووە. بەپێی بەدۆداچوونی یەکەی چاودێری ڕادیۆ دەنگ بۆ کار و چالاکیەکانی هەردوو ئەندامە گەرمیانەکەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لە مانگی ڕابردوو واتە نیسانی ساڵی 2007 چالاکیەکانی دوو ئەندامە گەرمیانەکەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بەم شێوەیە بووە. بەپێی بەدۆداچوونەکانی یەکەی چاودێری نوێنەرانی گەرمیان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆ کار و چالاکیەکانی غالب محەمەد بۆ مانگی نیسانی ساڵی 2007 بەم شێوەیە. ئەندامەکەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی 11 چالاکی هەبووە، 4 چالاکیان سەردان و بەدواداچوون بوو، 2 چالاکیان بەشداری و 5 چالاکی دیکەیان ئاراستەکردنی نووسرا و یاداشت بووە. هەروەها بەپێی بەدواداچوونەکانی یەکەی چاودێری نوێنەرانی گەرمیان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆ کار و چالاکیەکانی محەمەد عەبدولوهاب بۆ مانگی نیسانی ساڵی 2007 بەم شێوەیە بووە. ئەندامەکەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی 21 چالاکی هەبووە کە 9 چالاکیان سەردان و بەدواداچوون بوو، 10 چالاکی دیکەیان ئاراستەکردنی نووسرا و یاداشت و 2 چالاکیان بەشداری بووە. بیسەرانی عزیز، یەکێک لە چالاکیەکانی ئەم مانگە یەکەی چاودێری نوێنەرانی گەرمیان لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی انجام دانی راپرسیک بو لناحی باونور بو زانینی رای حولاتیانی او ناحیه سبارد با اشنابونیان با اندامانی انجومنو هر و هزانینی رای او حولاتیانه لسر اندام گرمیانکانی انجومنی پارزگای سلیمانی لم راپورتی هاوکارم زریان وردکاری راپرسیک دبیستین. لچوارم راپرسی پروژه کده رای بشک لحولاتیانی ناحی باونوری سربقزای کلر ورگیره و لسر کارو چالاکیکانی نیونرانی گرمیان لانجومنی پارزگای سلیمانی. لراپرسی کده رای پنجا حولاتی ورگیره و لناو بازاری شارکو چندامو دزگایک او حولاتیانش بنمونه هرمکی واتا اشوائی ورگیره و نو سه پرسیاران روبرو کراوته و کلخوار و در انجامکانی رون کراونته و. بشدارانی راپرسیکا 37 حولاتیان لرگزی نیر بونو، 13 حولاتی دیکیان لرگزی میبون. هر وقت بستونو بشدار بویان تمنیان لنیوان 20 بو 30 سالی دا بو، 4 دی دیکیان تمنیان لنیوان 31 بو 40 سالی دا بو، حوتی دیکشان تمنیان سروی 41 سال بو. پرسیار یکمی راپرسیکاش بریتی بولای تا چند اشنان بکارکانی دو اندام گرمیانکی انجومنی پرزگی سلیمانی غالب محمد و محمدی شیخ وهب. ولامی بشدارانی راپرسیکش بمشوی بو. لصدا هشتیان ولام دانویان بهیج بو لصدا دکم بو لصدا بیستیان تارا دیگ بو لصدا 36 ممنوند بو لصدا 26 زور بو. پرسیاری دومی راپرسیکش بریتی بولا تا چند رازید لدمو بهاتنی او دو اندام گرمیانیا بو کشکانو بدودا چون کردنی گرفتکانی هاولاتیان. ولامکانیش بمشوی بو. لصدا دوانزان هرگیسو، لصدا شانزه کمو، لصدا بستو شش تاراده کو، لصدا سیودو ناوندو، لصدا هجده زور بوا. پرسیاری سیمو کتا پرسیارکش بریتی بولا تا چند بگرنگی دزانید لانجومن حلب جر راوکان دا نوینری نوچو قزاکان هبید. بشدار بوانیش بمشوی والامیان داوتاوا. لصدا سفر هرگیز و لصدا شش کمو، لصدا بستو دو تاراده اک. لصدا 38 زورو لصدا 34 زور زور بود. جوگرانی برزی رادوی دن اوی جو بیستی بون برنامه انجومن بو کمانگی جاریک پیشکش دکریت ام برنامه للاین یکی چاودری اندام گرمیانکانی انجومنی پارزگای سلیمانی لرادوی دن پیشکش دکریت که ام یکی مانگانه با پالپشتی صندوق نیشتیمانی با دیموکراسی ناسراو با NED امریکی راپورتی که چاو دیری لباره چالاکیو حلستان گندن با کاری دو اندام گرمیانکی انجومنی پارزگای سلیمانی پیشکش دکرید. با زنیاری زیتر لباره کاری ام یکی و بینین راپورتی منگانه یککا دتوانن سردانی سایتی رادوی دمکن کلیو دا بشی که تایبد با یکی چاو دیری لبشی گروپکان کراوتوا. نونشانی سایت کشمان radiodang.org. بو هر تی بینو سرنج کیش دتوانن پیوندی بجماره تلفونی رادوی دنگ وبکن 0548 7400 تا پیگیش نو دیدار کیتر رزی آمدکارو پیشکشکاری برنامه احمد حمید قبول بکن کاتگی شاد.